ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 27 سے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور کاش آپ وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں، تو اپنے پروردگار کی آیات کو کبھی نہ چھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. بات یوں نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے تو پھر بھی وہ کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، اور دراصل یہ تو ہیں ہی جھوٹے. اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد میدان محشر میں لا کے کھڑا کر دیا. مختلف مناظر جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اسی میں سے اب یہ وہ منظر ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے، خود بھی دین سے دور رہے اور دوسروں کو بھی دور کرتے رہے، یا دور کرتے نہیں کی بجائے دور کرنے کی کوشش کرتے رہے، ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے. غور کیجئے گا اس سچویشن پہ. بعض لوگ ہیں جو اپنے رب کے قریب کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ ہیں جو آگ کے قریب کھڑے ہوں گے. جگہ فرق کیوں ہے؟ ایسی ہے کہ کسی کو کھڑے ہونے کی جگہ سائے میں مل جائے اور کسی کو کڑی دھوپ میں مل جائے، سٹیٹس کا فرق ہے. آپ کبھی ایئرپورٹ گئے ہوں، جہاز میں سفر کیا ہو، تو گھر سے نکلنے سے لے کر جہاز میں بیٹھنے تک مختلف مراحل ہوتے ہیں جہاں انتظار کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی انتظار گاہیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ وی آئی پی لانچ میں بیٹھتے ہیں جہاں ان کو فری سنیکس تک سرو کیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چار پانچ بیگ بھی اٹھائے پھر رہے ہوں لیکن ان کو خود ہی اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہ بھی ملے تو کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور سنیکس تو کیا پانی بھی نہیں ملتا. اور ایسے لوگ عموماً زیادہ ہوتے ہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے، سیٹس نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے. وہ لوگ جو دنیا میں اپنے نفس کو مطمئن کرتے رہے، وہ لوگ جن کے جینے کا انداز اپنے نفس کی اتباع تھی، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے. ایسے لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا تھے، لیکن قیامت کے دن آگ کے اوپر کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا تو ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. پھر وہ ان باتوں کا اقرار کرنے لگیں گے جن کو دنیا میں وہ ٹھکراتے تھے، اور وہاں کہیں گے کہ کاش ایک بار ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، پھر ہم وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اب دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دی ہے، بولنے کی بھی آزادی دی ہے، خاموش رہنے کی بھی آزادی دی ہے، چلنے کی آزادی بھی دی ہے اور رکنے کی آزادی بھی دی ہے. وہ لوگ جو اس آزادی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے اور وہ مجرم بن کے اپنے رب کے سامنے ہوں گے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش تم دیکھو جب وہ آگ پر روک لیے جائیں گے. کیوں روکے جائیں گے؟ عذاب کے لیے. اور سوال جواب کے لیے. ایسے لگتا ہے کہ ان کی پیشی ہی جہنم کے بالکل کہیں قریب ہو رہی ہے. فقالو، پھر وہ کہیں گے. اس کہنے کے اندر جو درد چھپا ہوا ہے نا، उसको महसूस कीजिएगा। या लैताना, हाय अफसोस हम पर, हम तो तबाह हुए, हम तो बर्बाद हुए, हसरत, अफसोस, दुख, सदमा। काश नुरद्दू, हम फेर दिए जाएं, कहाँ फेर दिए जाएं, इस दुनिया में फेर दिए जाएं, या हक की तरफ फेर दिए जाएं, फिर क्या करेंगे। वला नुकज्जिबु बियायाति रब्बिना, हम अपने रब की आयत को कभी ना झुठलाएंगे। देखिए अपने रब की बात कर रहे हैं, दुनिया में कहते थे तुम्हारा रब, रब्बुकुम, और यहाँ कहते हैं हमारा रब। ये सच क्यों बोलने लगे, इनके कॉल बदल क्यों गए। इसलिए कि मैदान महशर में इंसान के नफ्स पर पड़े हुए पर्दे छट जाएंगे। बच्चा दुनिया में आता है तो फितरत इस्लाम पे आता है, तौहीद की मार्फत लेके आता है। अगर हर छोटा बच्चा बुलवा लिया जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह उसकी ज़ुबान पे यही बात आएगी कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये बात किसी ने सिखाई नहीं थी ईसा अलैहिस्सलाम को, ये फितरत की पुकार थी। तौहीद की मार्फत इंसान की हड्डियों में रची बसी है, गुंदी हुई है इंसान के अंदर। दुनिया में आके ख्वाहिशात, माहौल, दोस्त अहबाब, मफादात, तासुब, ज़िद, इसके पर्दे चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। कुफर है ही छुपा देना, कफरा, उसने छुपाया, फितरत की पुकार को छुपाया, और फिर वो स्टबन बन गया। वो कुछ भी बन जाए, उसका नाम आप अबू जहल रख लें या फिरौन रख लें या किसी भी दौर का कोई मुनकर रख लें, सारी ज़िंदगी हक को अपने से दूर करके वो सोचता रहा कि मैं कामयाब हूँ, मैं मुतमईन हूँ। देखो कितना अकलमंद हूँ, दुनिया भी रखी हुई है और आखरत भी मिल जाएगी अगर आई तो। लेकिन वहाँ जाके हाल क्या होगा कि गैब के सारे पर्दे छट जाएंगे, ये नफ़रतों के, बुग़्ज़ के, ख़्वाहिश परस्ती के, सारी चीज़ें चाक हो गई। ये ऐसे लगता है मुझे सोचते हुए, कभी आपने किसी शादी हॉल को देखा हो, बहुत वेल डेकोरेटेड, खूबसूरत चेयर्स लगती हैं, उस पर कपड़े चढ़े हुए, फिर उस पर रिबन की बो बंधी हुई, टेबल क्लॉथ लगे हुए, फिर ऊपर खूबसूरत मैट्स रखे हुए। लेकिन जूँ ही प्रोग्राम ख़त्म होता है ना, तो वो कपड़े उतर जाते हैं, सब जल्दी जल्दी आते हैं लोग, वेटर्स, और उन कपड़ों को उतारते हैं। नीचे से यकीन करें कि टूटी हुई, रंग उड़े हुए, और ऊपर फार्मिका भी नहीं, ऐसे टेबल निकलते हैं, अंदर खुल जाता है, पर्दे उतरते हैं ना, तो फिर इंसान को हकीकत दिखने लगती है। ये है इस चीज़ की असल। क़यामत के दिन में भी इनके साथ यही होगा। और अल्लाह अपने नबी को कहते हैं वलऊ तरा, और अगर तुम देखो। अब वलऊ तरा के बाद वो तो खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं बताया गया कि आपके साथ क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि लऊ का जवाब महजूफ़ है। महजूफ़ क्या कहते हैं, हजफ। इसका जवाब नहीं दिख रहा आपको, और वो जवाब क्या है, वलऊ तरा, और अगर आप देखें तो आपको वो हौलनाक मंज़र दिखने लगेगा। तसव्वुर की आंख से देखेंगे तो आपको वो मंज़र दिखने लगेगा, और आप भी देख सकते हैं, तसव्वुर में तो आपके भी आ रहा होगा। और उस वक्त फिर इनकी ये हसरतें, काश हमें रब दुनिया में दोबारा भेजे। काफिरों की ये आरज़ू कुरान पाक में कई जगह आती है, सूरत मोमिनून आयत 107 और 108 में भी आता है। क्या कहेंगे ये, रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। वो कहेंगे हमारे रब हमको यहाँ से निकाल, अगर हम दोबारा करें तो हम बहुत ज़ालिम हैं। कितनी अच्छी तमन्ना है ना, कि एक बार दुनिया में भेज दे सारे काम छोड़ देंगे। लेकिन जवाब क्या मिल रहा है, कालखसऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, और कहा जाएगा धुतकारे पड़े रहो इसी में और मुझसे बात न करो। एक्सा कहते हैं कुत्ते को धुतकारना, چلتے چلتے پیچھے کتا پڑ جاتا ہے نا تو اس کو خوش خوش کر کے پتھر اٹھا کے اب پیچھے بھگاتے ہیں. اخسا کا لفظ استعمال ہوا ان کے لیے, گیٹ آؤٹ, بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. سورۃ الف لام میم سجدہ کی آیت 12 میں بھی آتا ہے, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا, بس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, کیونکہ اب ہمیں یقین آ گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مان جائیں گے, لیکن بل بدا لہم ما کانو یخفون من قبل. بات یہ نہیں ہے, یہ جو بل میں نے آپ کو بتایا تھا اضراب کے لیے ہوتا ہے, یعنی پہلی بات سے گریز کرنے کے لیے. جو بات پہلے کہی ہے نا وہ نہیں. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا, کوئی بات کرتے کرتے ہم کہتے ہیں بلکہ ایسا ہوا. تو بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات ابھی ہو رہی تھی یا جو آپ سوچ رہے ہیں یہ وہ بات نہیں ہے, بلکہ بات کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے کئی مفہوم بیان کیے جاتے ہیں کہ جو بل ہے یہ کیا ہے. پہلی بات تو کیا ہے, یعنی کیا بدا لہم ان پہ ہوگا, کیا ظاہر ہوگا. تو اس کی ایک تفسیر تو یہ کی جاتی ہے کہ ان کے لیے وہ کفر اور عناد اور تکذیب ظاہر ہو جائے گی جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے, یعنی جس کا انکار کرتے تھے. کیونکہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا نا کیا کہہ رہے تھے, ما کننا مشرکین, ہم مشرک نہ تھے. یعنی چھپانے کی کوشش کریں گے نا, تو پہلا مطلب تو اس کا یہ بنتا ہے کہ بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, اس سے مراد ان کی دنیا کی وہ حالت تھی جو ان کے دل میں بغض اور کینے تھے, چھپایا کرتے تھے, لیکن آج ان کے سامنے کھل جائیں گے. اور دنیا میں ابتدا میں انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے, انہوں نے دنیا میں چھپایا, اور میدان محشر کی کے ابتدائی وقت میں بھی اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے. دوسری اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ کیا ظاہر ہو جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے, وہاں ظاہر ہو جائے گا. واقعات آپ سن چکے نا, ان کے دلوں کو پتہ تھا اللہ کے نبی سچے نبی ہیں, لیکن اس لیے چھپاتے تھے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو پھر ہمارے باقی پیروکار تو فوراً ہی اس کو مان جائیں گے, اس کو چھپائیں گے. اسی طرح ایک تیسرا معنی بھی ہے کہ منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جو وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, جو اس سے پہلے چھپاتے تھے. ولو ردوا لعادوا, اور اگر یہ دوبارہ بھیجے جائیں کہاں, دنیا میں, تو پھر وہی کام کریں گے. آدو, آدی, عادت, وہ لفظ یاد رکھیے گا کہ پھر دوبارہ وہی کام کریں گے جس کی ان کو عادت تھی. کون سا کام؟ لیمانہو, جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. یعنی عادت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ مانتا نہیں ہے, موقع مل جائے, موقع مانگتا تو ضرور ہے, لیکن جب موقع ملتا ہے تو پھر انسان دوبارہ وہی کام کرنے لگتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ ہے ان کے اوپر ایک کمنٹ, ان کا اصل یہی تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, بالکل جھوٹے. خالی کاذب نہیں کہا, لَكَاذِبُونَ, کوئی شک ہی نہیں ان کے جھوٹے ہونے میں, یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر ان کا دنیا کا ایک جملہ جو دنیا میں یہ بولا کرتے تھے وہ پیش کیا جا رہا ہے دلیل کے طور پہ. وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا, دیکھو ذرا ان کا ایک قول, آج تو بہت کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو بڑے اچھے بن جائیں گے, لیکن دنیا میں کیا بولا کرتے تھے, یہ دنیا کی زندگی ہے بس ہماری. بما نحن بمبعوثین, اور ہم دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. زندگی تو دنیا کی ہے, عیش کرو, موج مستی, بابر و عیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی مدر نیچر کے نظریے کو واضح کرتے رہے، اس دنیا کو اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے رہے. ان کو لگا کہ یہ دنیا خود ہی بن گئی، اپنے آپ کو نیچری کہنے لگے، ایتھیس کہنے لگے. ایسے لوگ جو ہیں کل وہاں مانیں گے کہ واقعی ہم جھوٹ بولتے تھے. یا یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے. اب دیکھیے، عقیدہ آخرت بہت بڑی نعمت ہے، اسی کی بنیاد پہ انسان کے اعمال کی عمارت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں، یعنی وہ وقت بھی آپ دیکھ لیں جب انہیں پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. پہلے جہنم پہ کھڑا کیا گیا، انجام دکھا دیا، اور ایک روایت میں اس کی تصدیق بھی ملتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ لوگ جب حساب کے لیے لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ پہلے اس کو دور سے جہنم دکھا کے لاؤ، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ آج اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور فرشتے اس کو دور سے جہنم کی جھلک دکھا کے لائیں گے. یہاں بھی کچھ ایسا ہی انداز لگتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. قال علیس ھذا بالحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں ہے؟ یہ آج کا دن جس کے بارے میں تم کہتے تھے وما نحن بمبعوثین، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، تو کیا یہ سچ تھا، حقیقت تھی؟ آج یقین آ گیا کہ واقعی تمہیں کھڑا کیا جانا ہے اور آج تم کھڑے ہو، آج کیا کہتے ہو؟ تو جواب کیا دیں گے؟ قالوا بلا وربنا، جی ہمارے رب آپ کی قسم. یہ جو واو ہے نا، یہ قسمیہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قسم. کس کی؟ ہمارا رب. ساری زندگی تو اپنا بنا نہیں، آج وہاں رب کو اپنا بنانا چاہیں گے. یہ اپنائیت نہیں ہے. دیکھیے، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کو اپنا بناتے ہیں اپنی مجبوریوں کے وقت، اپنی ضرورتوں کے وقت، اور ایک وہ ہوتا ہے جو وہ بنا ہوا ہوتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. ایک وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، ایک ارچ ہے آپ کی. اس وقت رب کو یہ کہنا ربنا، یہ عذاب سے بچنے کی صورت ہے، یہ کوئی محبت کی بات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی کو اپنا کہتا بھی ہے، لیکن عقل مندی کیا ہے کہ پیچھے جھانکا جائے کہ اس کہنے کے بیچ میں مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے. جی ہمارے اللہ، ہمارے رب. اب دیکھیں، انہوں نے مان تو لیا تو اقرار کر لینا چاہیے نا قبول. نہیں، وقت ختم ہو گیا، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی. جواب کیا مل رہا ہے؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر تم جو اس کا انکار کرتے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھو، جو مزہ چکھو، آج عذاب تمہارا مقدر ہے. آج تمہارا یہ اقرار تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اپنے کیے کی سزا بھگتو. یہاں کوئی بندہ جو بڑا ہی اپنے آپ کو پردرد انسان کہے، وہ ایک سوال اٹھا سکتا ہے کہ چلو بھائی کیا ہوا، دیر سے آئے، آئے تو صحیح، آئے تو گھر ہی ہے نا، پلٹ ہی آئے نا، کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس معافی کو قبول کرتا؟ تو اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک بات کیا ہے، دنیا میں انسان کا امتحان اس لیے ہے کہ غیب کے پردے چڑھے ہوئے ہیں. یومنون بالغیب کا تقاضا ہے، اللہ کی ذات کو مانو بن دیکھے، جنت اور جہنم کو مانو بن دیکھے. کل جب غیب کا پردہ چاک ہو جائے گا نا، اس وقت تو ابو جہل کا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے برابر ہو جائے گا. اور کیوں نہ ہو، بالکل آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے. اگر آپ کو اس بندے کی سچائی پہ یقین ہوتا ہے تو آپ مان جاتے ہیں، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ جھٹلا دیتے لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آگ لگی ہو تو پھر کسی کے منوانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو نیور بالکل بھی نہیں ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو دکھ رہا ہے وہ تو کہے گا ہاں جی اب تو چھوٹی سے چھوٹی عقل والے کو بھی دکھتا ہے کہ واقعی آگ لگی ہوئی ہے تو امتحان تھا غیب کے پیچھے چھپی ہوئی چیزوں کو ماننے کا دنیا میں جب کوئی انسان حق کا انکار کرتا ہے نا یا نفس کی خواہشات پر چلتا ہے تو عموماً ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچ کر دنیا میں نہیں رہتا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کا حساب کتاب ہوگا یہ سوچ نہیں ہوتی اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اختیارات دیے ہوتے ہیں نا اس کو بے روک ٹوک استعمال کرتا ہے اس کے مال دولت اس کے ساتھی دوست جن پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے ان پہ تکیہ کرتا ہے اس کو عقل ملی ہوتی ہے اس عقل سے وہ سرکشی کی باتیں سوچتا ہے اور اپنے اس غلط کام کی خوبصورت توجیہ کر لیتا ہے یہی چیزیں اس کو دھوکے میں ڈالتی ہیں اور وہ اللہ کے سوا دوسروں پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایسے جیسے آج میں اس دنیا میں اسی طرح وہاں بھی رہوں گا لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو ملتا ہے نا یہ امتحان کے لیے ملا ہے حق کے طور پر نہیں ملا پھر ایسے ہی بندے کو اللہ تعالیٰ یہاں لے جا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو وہاں تمہارا یہ حال ہوگا کیونکہ انسان کا دنیا میں بہت بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزوں پر اپنا حق سمجھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جس روشنی میں میں چلتا ہوں یا جس ہوا میں میں سانس لیتا ہوں اس کا کوئی معاوضہ میں نے ادا نہیں کیا اور جس زمین سے میں اپنا رزق نکال رہا ہوں یہ سب چیزیں میرا حق ہیں اور ان چیزوں کا مالک میں ہوں لیکن ایسا بندہ جب کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی تو یہ تھا رکوع نمبر 9